الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، عبد الخلاص کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قدر اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیار حبیب لبیب نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے سب سے قبل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر، حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ رمضان المبارکہ یہ جمعہ ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو جس کو عموماً جمعۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر جمعۃ المبارک کے فضائل اور اس کا کچھ تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں رکھا جائے کہ جمعہ ہے کیا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر بطور خاص جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. ظہر کا وقت لیکن نماز کا انداز دوسرا ہے. یہ کب سے شروع ہوا اور اس کے فضائل و مناسب کیا، اس پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہم سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ جمعہ کتنا مقدس دن. سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے قرآن مجید قرآن حمید میں مختلف صورتیں ہیں، کیونکہ اس میں جمعے کے احکامات بیان کیے گئے، اس لیے اس سورت کو سورہ جمعہ ہی سے تعبیر کر دیا گیا، سورت کا نام ہی جمعہ رکھ دیا گیا، اس وجہ سے کہ اس میں جمعے سے متعلق احکامات موجود ہیں. ایک بات یہ، میں اور آپ جس دن کو جمعہ کہتے ہیں یہ زمانے قدیم سے اس کو منایا جاتا رہا. ہم نے جہاں تک تحقیق کی تو اس کا نچوڑ کچھ یوں ہے کہ زمانے جہلیت میں اسے یوم عروبہ کہا جاتا تھا، اس جمعے کے دن کو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب شجر نسب دیکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ امت میں بعض ایسے علماء گزرے جو نسب اور انساب کے بہت ماہر ہوا کرتے، جیسا کہ عموماً زندگی کے ہر شعبے میں لوگ ماہر ہوتے ہیں، تو علم دین کے معاملے میں جتنے شعبے ہیں اس میں مختلف جو ماہر ہیں، ایک ماہرین کی جماعت وہ ہے جو نسب کی ماہر، کون کس کا بیٹا، کون کس کا رشتہ دار، اور عرب میں اس معاملے کو بڑی اہمیت دی جاتی. نسب اور انساب کے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے میں اوپر کی جانب جب جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اور جد امجد میں ایک نام آتا ہے، حضرت کعب ابن لوئی. حضرت کعب ابن لوئی اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حضور علیہ السلام کی باقت یا حضور کی ولادت سے انصاف کے ماہرین کے رائے کے مطابق 560 سال پہلے گزرے، 550 سال وہ پہلے گزرے. وہ کیا کرتے؟ حضرت کعب ابن لوئی یوم عروبہ جسے ہم جمعہ کہتے ہیں، اس دن قریش کو وہ جمع کرتے ہیں، اور قریش کو جمع کرنے کے بعد ان سے واعظ کرتے ہیں، انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں. ہر جمعہ ہر یوم عروبہ کو لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ کیا واعظ کرتے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی. وہ واعظ یہ کیا کرتے، اے قریش، ان قریب تمہارے اندر ایک نبی محمد پیدا ہونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے انہیں پا لیا تو تم ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اور تم جو ہے وہ ان پر ایمان لانا، اور جب ان کے ارد گرد کے لوگ جب ان کے مخالف ہوں تو تم ان کی تائید کرنا. ہر جمعے وہ یہ بات اور تقریر کیا کرتے. بہت ممکن ہے کہ جس آدمی کا ذہن منتشر وہ یہ کرے کہ یہ بات کو سمجھ سے باہر ہے کہ حضور کی پیدائش صرف 560 برس پہلے یہ دینا کہ بھائی تم حضور پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا. یہ مسئلہ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو خود قرآن مجید میں بھی موجود، اور اس سے پرانا مسئلہ موجود ہے قرآن مجید قرآن حمید میں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تعالیٰ نے ازل میں جب زمین و آسمان نہ تھے، کوئی شے پیدا نہیں ہوئی، تمام انبیاء جو اس دنیا میں بھیجے جانے والے، ان سب کا ایک اجتماع کیا، ان کا اجتماع کرنے کے بعد فرما، اے گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد ہوا میرے حبیب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا، ایک میثاق لیا، ایک ان سے معاہدہ کروایا. وہ معاہدہ یہ تھا، اے گروہ نبی انبیاء، تم جب دنیا میں جاؤ تو دیکھو، تم دنیا میں دیکھنا کہ ہم اپنا پسندیدہ رسول اگر کہیں تمہارے پاس بھیج دیں، تم جاءکم رسول، جب تم دنیا میں آؤ، اللہ تعالیٰ جب تمہیں کتاب و حکمت سے عطا کرے، وہ آخری میں تمہارے پاس میرا ایک معظم مکرم رسول آئے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اثرارکم کیا تم نے اس بات سے فرار کر لیا؟ وہ اخذکم کیا تم نے میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ گروہ انبیاء نے کہا قالوا اقررنا فرما قال فشدوا وانا معكم من الشاهدين. تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا, اور سنو جب تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ تو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اب بتائیے جب نبیوں سے یہ کہا جا رہا کہ میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا تو لتؤمنوا بی ولا تنصرونا, اگر حضرت کعب ابن لوئی نے 550 برس پہلے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ کسی نص کے خلاف نہیں ہے. اس لیے یہ جمعے کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا. عزیزان گرامی, اگر اسے عروبا کہا جاتا تھا, لفظ جمعہ کا نام نہیں دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, یہ سورت جو میں نے تلاوت کی اس کا حصہ, تحقیق یہ ہے کہ یہ سورت مدنی, اور یہ حصہ جو میں نے تلاوت کیا سنا کہ پوری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی, اور یہ حصہ بھی مدنی ہے, یہ حصہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا. تمام علماء اس پر متفق, کم سے کم کسی ایک متفق کی رائے بھی اس کے خلاف نہیں گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر کوئی جمعہ پڑھا ہو. پوری تاریخ مکہ حضور کی جلوہ گری, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی مکہ میں, ظہر کی نماز پڑھی. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تفصیل ہے, شب معراج سے پہلے 2 وقت کی نماز یا چند وقت کی نماز صرف 2 رکعت پڑھی جاتی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام شب معراج عطا فرمائی تو روایتوں میں ہے کہ مسافر کے لیے تو وہ 2 ہی رکھی گئی, لیکن ظہر میں عصر میں عشاء میں یہ 4 رکعتیں ہو گئیں, اور 5 نمازیں مسلمانوں پر گویا فرض کر دی گئیں. تو حضور علیہ السلام جمعے کے موقع پر ظہر کی نماز ادا فرماتے. تو یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ یہ آیت مدینہ منورہ میں عزیزان گرامی نازل ہوئی. اس کا ثبوت ایک یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا جب یہ سورت نازل ہوئی. اب اس کو مدنی کیوں کہا گیا, اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئیں, حضرت ابو ہریرہ کا نام نامی اس نے گرامی عبد الرحمان, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. یہ بلی سے بہت محبت کرتے, حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایسے کھڑے تھے تو آستین میں سے ایک بلی کا بچہ برآمد ہوا. جی اسی دن حضور علیہ السلام نے ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھ دی. عرب میں بلی کو ہریرہ کہتے ہیں, صاحب بلی یعنی بلی والا, یہ کنیت حضور علیہ السلام نے ان کی رکھ دی. سارے مورخین محدثین متفق ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ میں خیبر سے پہلے 7 ہجری کے وقت میں یہ مسلمان ہوئے. اب جب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کا ایمان لانا 7 ہجری میں ہے, تو 7 ہجری کا دور مدینہ منورہ تھا, غزوہ خیبر سے پہلے وہ ایمان لائے, تو معلوم ہوا کہ یہ سورت مدنی ہے. اب آئیے کہ اس کا وہ حصہ جس میں احکام ارشاد ہوئے اور اس کے بعد جمعہ کیسے پڑھا گیا, کیا کیا مسائل ہوئے, اس پر ہم گفتگو کریں. وقت ہوا تو اس کے فضائل اور مناسب پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت مدنی, آیت کے نازل ہونے سے پہلے جمعہ شروع ہو گیا. کیسے شروع ہوا جمعہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں تھے. ظاہر ہے کہ ایک پورے منصوبے قرآن کے تحت سارا کام کرنا, اب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جائیں تو آپ دیکھیے سیاسی اعتبار مذہبی اعتبار, جب حضور جس شہر میں جائیں وہاں حضور کے ماننے والوں کا پہلے سے ہونا یہ بہت ضروری کام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مکی زندگی میں حضرت مصعب ابن عمیر جو بہت بڑے مبلغ, بڑے منجے ہوئے صحابی, بڑے شاندار خطیب, ان کو اپنے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ منورہ بھیج دیا تاکہ یہ وہاں دین کی تبلیغ. حضرت مصعب ابن عمیر نے جب دین کی تبلیغ کرنی شروع کی تو آپ کی تبلیغ کے اثر سے کئی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اور ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں یہاں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. مصعب ابن عمیر نے اپنے اشتہار جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی نہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی پیغام آیا کہ مصعب ابن عمیر صبح جمعے کے موقع پر کیا کرنا. علماء فرماتے اپنے اشتہار اپنے طور پر حضرت مصعب ابن عمیر نے جماعت صحابہ جو اسلام اس وقت لائے ان کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے. انہوں نے کہا تمہاری توجہ ایک جانب ہے, وہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہودیوں نے اپنی عبادت کے لیے ہفتے کا دن متعین کر دیا, عیسائیوں نے اپنے عبادت کے لیے اتوار کا دن متعین کر دیا, تو اس لیے میری عقل اور دانش یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایک دن مقرر کرنا چاہیے اپنے لوگوں میں تبلیغ کا, بطور خاص نماز کا ایک اہتمام ضرور ہونا چاہیے. مصعب ابن عمیر کی ایک رائے یہ تھی ایک دن تو ہونا چاہیے مگر کہیں عیسائیوں سے مشابہت نہ ہو جائے, یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے, لہذا ہم یہ طے کریں وہ دن کو مقرر کیا جائے مگر وہ دن اتوار کا نہیں ہونا چاہیے, وہ دن ہفتے کا نہیں ہونا چاہیے. مصعب ابن عمیر نے اپنے قوت ایمانی یہ اشتہار کیا کہ ہمیں یوم عروبہ کو مقرر کرنا چاہیے. اب خود انہوں نے ایک دن عروبہ یہ متعین کیا اور متعین کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پر سب سے پہلے جمعہ جس سے محرک حضرت مصعب ابن عمیر وہ ہے انہوں نے جمعہ منعقد کیا اور اس میں جس خوش نصیب صحابی نے جمعے کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا ان کا نام ہے حضرت اسد ابن زہرہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی اور سب سے پہلے خطبہ دیا, وہ یا حضور کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے جناب مدینہ منورہ میں جمعہ شروع ہو گیا. اس طریقے سے مسلمانوں کا ایک اجتماع اس طریقے سے اکٹھا ہونے لگ گیا. اب یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مکہ مکرمہ رخصت ہو کر جب مدینہ منورہ آئے اس وقت کا جغرافیہ ایسا تھا کہ جو شخص بھی یثرب کی جانب آئے اس لیے کہ اس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا تو اس کو اس راستے سے آنا پڑتا کہ ساتھ میں ایک قبا بچی ہے جو یثرب ہی کی کہلاتی تھی مگر اس کے مضافات میں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی میں ٹھہرے تاکہ اب یثرب کی جانب جائیں اور یثرب کو اپنے مبارک قدم سے طیبہ بنا اسے صاف کر دیں اسے صاف کر دیں. آپ نے وہاں قیام کیا, جمہور کے قول کے مطابق تیر منگل بدھ جمعرات چار دن حضور نے قیام فرمایا اور سبحان اللہ ان چار دنوں میں حضور نے کیا کیا, ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا اور چار دن یا دو یا تین دن میں جتنی عمارت اٹھائی جا سکتی اس عمارت کو اٹھایا جس کا نام مسجد قبا. سبحان اللہ مسجد قبا کی جب حضور نے تعمیر کی سنگ بنیاد رکھا قرآن مجید نے کہا یہ تو وہ مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد ہی تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھ دیا گیا. لہٰذا اب جمہور امت کا مسئلہ یہ احادیث سے ترشح ہے کئی حدیثوں میں کہ کوئی آدمی مسجد قبا میں اگر ایک نماز پڑھ لے تو اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر. اب مجھے بتائیے میں اور آپ اگر عمرہ کرنے کے لیے جائیں پاسپورٹ کے مرحلے ویزا کے مرحلے ٹکٹ کا مرحلہ فیس کا مرحلہ نہ جانے کتنے جتن ہمیں کرنے پڑتے, لیکن سبحان اللہ کوئی شخص مدینہ منورہ میں جا کر اور گویا یا اس بستی میں بطور خاص جا کر دو رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر. ہمارے مشائخ کا طریقہ یہ رہا کہ مدینہ منورہ میں پیدل ہفتے کے دن جاتے بطور خاص اور وہاں نفل پڑھ کر واپس آ جاتے. مشائخ نے ہفتے کا دن معین کیا یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی مگر ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. ہم اس پر سوچتے رہے کہ اس میں ایک نماز کا ثواب ایک عمرے سے برابر کیوں ہے؟ ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ شاید یہ عمارت بہت شاندار، ایک ذہن اس لیے گیا کہ شاید یہاں کا فرض بہت شاندار اس لیے کہ عمرے کا ثواب ملتا، کہ شاید یہ عمارت نہایت ہی مرقع اور مسجہ شاید اس وجہ سے عمرے کا ثواب ملتا، لیکن عقل و خیرت کی تمام طرفوں سے آپ کو جواب دے جائیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک عمرے کا ثواب نہ اس کے پتھر کی وجہ سے، نہ گدا کی وجہ سے ہے، نہ قبا کی وجہ سے ہے، نہ اس کے مرقع اور مسجہ ہونے کی وجہ سے، ایک عمرے کا ثواب صرف کس لیے ہے؟ کہ اس کے سنگ بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا، اس کے سنگے بنیاد میں جب پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا، سبحان اللہ، وہاں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب۔ اب غور فرمائیے کہ جہاں پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگا وہاں کا ثواب ایک عمرے کے برابر، جہاں پیارے مصطفیٰ اس زمین سے خود لگے ہوئے ہیں اس کی کیا برکت ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے امت نے، میرا یہ عنوان نہیں مگر ضمن ذہن میں رکھیے، وہ زمین کا حصہ جو جس میں مصطفیٰ سے لگا ہوا، وہ مٹی جو جس میں مصطفیٰ سے مس ہے، پوری امت کا اجماع، اور اس میں کسی عالم کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا، کسی طبقے سے اس کا تعلق، اس سے بھی پتہ نظر جو مسلمان ہے یا نہیں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا، کسی طبقے سے، اس میں کسی کو کلام نہیں، کہ جس میں مصطفیٰ سے زمین پر وہ حصہ جو لگا ہوا ہے، وہ فضیلت نہ کعبے کو ہے، نہ مقام ابراہیم کو ہے، نہ چاہے زمزم کو ہے، نہ مصاف کو ہے، نہ عرش کو ہے، نہ کرسی کو ہے، جہاں اس وقت حضور جلوہ گر۔ یہ تو زندن بات نکل گئی۔ تیر منگل بدھ جمعرا، تین دن کلام کرنے کے بعد اب حضور گلے یثرب کی جانب، تاکہ اپنے قدوم میں گزوم سے اس کو پیدا بنا دیا جائے۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب قبا شریف سے نکلے، مدینہ منورہ جس کا جو مرکز ہے آج وہ، اور مسجد قبا، اس درمیان ایک بدی تھی جو بنی سالم کہلاتی۔ حضور علیہ السلام جب چلے تو بنی سالم کی بدی میں ظہر کا وقت آ گیا۔ اب جب ظہر کا وقت آیا، اس روئے زمین پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم کی بستی نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا، اور اللہ اکبر، جس جگہ حضور نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا اس کو یادگار کے طور پر رکھ دیا گیا، اور ترکیوں کے زمانے میں اس پر ایک مسجد تعمیر ہو گئی، اور یہ ترکیوں کی اور اس زمانے کے مسلمانوں کی دیکھی ایمان کی حرارت کہ اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا، کہ جہاں حضور نے جمعے کی نماز پڑھی یا پڑھائی، اس مسجد کا نام ہی جمعہ مسجد جمعہ رکھ دیا گیا، اور وہ اللہ کے کرم سے آج بھی قائم ہے، اور آج بھی اسے مسجد جمعہ ہی کہا جاتا۔ وہاں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا، یہ بھی حضور نے اپنے اشتہار سے جمعہ پڑھایا۔ اب لیجیے صاحب، جمعہ تو قائم ہو گیا، اب کیا ہوا؟ وقتاً فوقتاً کچھ معاملات ہوتے رہے، جیسے ہمارے یہاں منگل بازار لگتا ہے، اتوار بازار لگتا ہے، تو اس موقع پر مدینہ منورہ میں جمعہ بازار لگا کرتا۔ اب کیا ہوتا، نماز میں جب لوگ آتے، غریب لوگ دور دراز جانے سے کتراتے، جب بازار جمعہ لگتا تو اپنی ضرورت کی وجہ سے اپنا سامان خریدنے کے لیے وہ جمعے کی نماز میں چلے جاتا۔ کبھی کبھی ضرورت مند کیا کرتا، خطبہ چھوڑ کر چلا جاتا، اس کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا۔ جی، رب کریم نے اب جمعے کی صورت نازل فرما کر سارے احکام نازل فرما دیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، اے ایمان والوں، جس وقت جمعے کی ندا کی جائے، یہ جو فرمایا کہ ندا کی جائے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، نودیا سے مراد کیا ہے؟ اس نودیا اور پکارنے سے مراد ہے جمعے کی اذان، فاسعوا الی ذکر اللہ، اب دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اسے پہچانو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کہ جب جمعے کا موقع آ جائے، پہلی اذان ہو جائے، تو تم سارے کاروبار چھوڑ کر کے فصو الی ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جمعے کی تیاری کرو، اور جمعے کے موقع پر آ جاؤ۔ یہاں کلام یہ شروع ہو گیا، یہ فرما دیا گیا کہ جناب فصو الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ یہاں دوڑنے سے مراد دوڑنا نہیں، یہ عین ہی بھاگنا ہی نہیں ہے کہ جیسے فرما پس آؤ، جیسے کہ ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا صفا مروا پر جو دوڑ تو اس کا نام کیا ہے، صفا مروا کی سعی، وہاں بھی دوڑا جاتا ہے، فرما پس آؤ تو یہ دوڑ کر کے آئے، اس کو تو منع کیا گیا۔ ایک سری حدیث جس کے خلاف جو صحیح سطح میں موجود، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں نماز پڑھا رہے، نماز کے دوران کسی آدمی کے دوڑنے کی آواز سنی، جیسے کوئی آدمی اگر دوڑے تو زمین میں ایک تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ کوئی آدمی دوڑتا ہوا آ رہا، سرکار کو سب ناگوار گزرا، نماز کے بعد کرنا وہ کون تھا، حاجی فلاں صاحب کیا کر رہے، حاجی دوڑتے ہوئے آج تاکہ رکعت مل جائے، نماز کا زیادہ زیادہ حصہ جو اسے حاصل کر لیا جائے۔ فرما سنو، نماز کے لیے نہایت متانت کے ساتھ آیا، آرام عزت اور وقار کے ساتھ چل کے آیا، جو رکعتیں نکل گئیں تو نکل گئیں، جنہیں پاؤ ان کو تم پڑھ لو، جو رہ جائیں ان کو بعد میں پڑھ لو، مگر خبردار دوڑتے ہوئے مت آنا۔ کہ آدمی دوڑتا والا ہانپ رہا اور جناب نماز میں کھڑا ہوا، اس میں آدمی کا خوشی اور خضوع جو وہ مقبول ہو کر رہ جاتا، تو منع فرما دیا گیا۔ اس لیے علماء نے فیصلہ اس پر یہ دیا کہ جو فرما فاؤ الى ذکر اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی تیاری کرو، یا جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل کر چل کر مسجد آ جاؤ۔ فاؤ سے مراد بالکل ہی بھاگنا اور دوڑنا نہیں، اور اس پر قرآن مجید قرآن حمید کے کئی استدلال جس کو میں حضب کر کے آگے چلتا ہوں کہ جو گفتگو کہیں کہیں وہ رہنا جا غرض یہ کہ جب اذان ہو جائے، اب جمعے کی نماز، جمعے کی نماز کی طرف آؤ۔ اب کون سی اذان؟ صحیح میں حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی، اور وہ کب ہوتی؟ کہ جب حضور منبر شریف پر جلوہ گر ہوتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے اذان کہتے۔ کہاں سامنے اذان کہتے؟ بالکل سامنے نہیں، بلکہ مسجد کے دروازے پر حضور کے سامنے اذان کہتے۔ اور اس پر علماء کی تصریحات یہ کہ چونکہ اذان اعلان ہے، اور اس اعلان کو مسجد کے باہر ہونا چاہیے، حال مسجد کے باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اذان کہا کرتے۔ اب امت میں یہ بحث چلی، حضور کے زمانے میں تو یہ ایک ہی اذان، اب یہ دور صدیق اکبر جب آیا، سلطنت اسلامی اور وسیع ہو گئی، دور فاروق اعظم میں تو سماعی ہو گیا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے سلطنت اسلامیہ کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل سے تجاوز کر گئے۔ اب حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان کے دور رضی اللہ عنہ نیا کام یہ ہوا کہ دہری جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں نے کشتیوں کے ذریعے اپنے دشمنوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، سلطنت اسلامی اور وسیع ہوتی چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ جمعے کی اذان، لوگ اذان کو سن کر تیاری کریں، اور جب آئیں تو تاخیر ہو جائے، خطبہ نکل جائے، یہ ایک رکعت نکل جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے یہ طے کیا کہ جمعے کے دن دو اذانیں ہونی چاہیے، ایک اذان ہو تو آدمی تیاری میں لگ جائے، اور تیاری کرنے کے بعد دوسری اذان تک اس کا آنا ممکن ہو جائے مسجد میں، تاکہ وہ خطبے کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے، کہیں کسی رکعت یا نماز کے حصے کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان جو ہے وہ جاری کی۔ اچھا ذرا سا یہاں رک جائیے، حضرت عثمان نے دوسری اذان کیوں جاری؟ جبکہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ میرے دین میں جو نیا طریقہ نکالے گا وہ بدعت ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو بدعت ہی بولا، غریب غریب بات کو بدعت کہتا، انگوٹھے چوم لو کو بدعت، اقامت کے بعد بیٹھو کو بدعت، جناب حضور پر سلام پڑھو کو بدعت، حضور پر درود پڑھو کو بدعت، محفل میلاد کو بدعت، گیارہویں شریف کو بدعت، بزرگان دین کا عرس یہ بدعت، محفل ذکر و اذکار ہو بدعت۔ اب تو نئی بولی یہ آ گئی کہ قرآن خوانی بھی بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی۔ اب آئیے ہم بڑے دست بستہ ہو کر حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں، حضور آپ کو تیسرے خلیفہ ہے، کیا آپ کو یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ دین میں نیا طریقہ نکالنا جو ہے تو بدعت، اور حضور علیہ السلام نے ہر بدعت کو بدعت ضلالہ سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ یہ جتنی بدعتیں ہیں اور بدعت یہ سب جہنم کا عذاب، کیا آپ یہ حدیث بھول گئے؟ آپ نے اذان کیوں جاری کر دی؟ دیجیے اگر عثمان آپ کو یہ جواب دیں گے، میرے عزیز اگر کسی نئے کام میں دین کا بھلا ہوگا، مسلمانوں کی بھلائی اور دین پر عمل اس پر ہونا آسان ہوگا، ایسا ہر طریقہ نیا ایجاد کرنا بدعت دلالہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ تم کہا ورنہ کیا کہو گے حضرت عثمان بدعتی تھے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوگا؟ چل احمقوں کا ہم نے دیکھا، گئے کو دیکھا تھا وہ مسجد میں پنکھے نہیں، اچھا جی یہ کیوں نہیں؟ ان کا حضور کے زمانے میں نہ تھے، اچھا چلیے صاحب۔ اس کے بعد میں ہم گئے کو دیکھا اتنا مٹی کے لوٹے رکھے ہوئے، اس سے وضو کر رہے، ارے بھائی نلکا کیوں نہیں لگاتے؟ انہوں نے کہا یہ بدعت۔ اچھا یہ ریل سے تبلیغ میں جانا یہ بدعت نہیں، ہوائی جہاز سے تبلیغ میں جانا بدعت نہیں؟ ہوائی جہاز حضور کے زمانے میں کہاں تھا؟ حضور کے زمانے میں ریل کافی۔ سیدھی بات ہے، اگر تبلیغ کر دی نبی کریم علیہ السلام کی عادت اور انہی کی شریعت کے مطابق، تو گدھے پر بیٹھو یا اونٹ پر بیٹھو، یا زیادہ دور کا سفر ہو تو گھوڑے پر بیٹھو، اب تبلیغ کرنے میں مزہ آئے گا۔ معلوم ہوا یہ فلسفہ غلط ہے، دین کی بھلائی جس میں ہوتی ہو ایسا نیا کام نکالنا ہر جس بدعت دلالہ نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے، اب علماء میں یہ بحث چلی، یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، یہ کون سی اذان ہے؟ اب یہ بحث چلی، بعضوں نے کہا پہلی اذان ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلی اذان میں جب تیاری کرے گا تو تب جا کر کے جمعے کی نماز میں پہنچے گا اور جمعے کی روح کو پائے گا۔ لیکن اکثر نے فتویٰ یہ دیا کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے اس وقت جو اذان ہو بغیر البیع، اب خریدو کرو چھوڑ دو، اور فرمایا کہ بیچنا اور خریدنا دونوں حرام ہے۔ بعضوں نے کہا کہ خریدنا حرام، بعضوں نے کہا کہ شاید جو بیچ رہا اس کی شاید روزی حلال، لیکن مستحب قول یہ ہے سامان فروخت کرنے والا، سامان کا لینے والا، یعنی سودا لینے والا سودا دینے والا، یہ دونوں حرام کے مرتکب ہوں گے۔ جمعے کے موقع پر سارا کاروبار بند ہونا چاہیے، اسی لیے اسلام کا نظریہ یہ۔ دنیا دار آج کل ارے مولانا تم کو جمعے کی چھٹی ہوتی چل رہی ہے، بل اگر اتوار کو چھٹی ہو تو کیا حرج ہے؟ جمعہ کو چھٹی کرنا بہت ضروری، ہم کہتے وہاں سے چھٹی نہیں کرنی چاہیے، کسی دن بھی چھٹی نہیں کرنی چاہیے، کہ پاکستان کو تباہ اور برباد ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی آگ جاری کرے 24 گھنٹے لگ جائیں اور اس میں کام کر کرے۔ ہاں اگر تصور چھٹی کا ہے حکومت کی جہاں، تو بہتر ہے کہ جمعے کو چھٹی کریں، اگر تصور چھٹی کا ہے ہفتے میں ایک، تو بہتر ہے کہ جمعے کے دن چھٹی کریں۔ فرحال یہ بحث تو دور چلی جائے، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ خرید و فروخت عین اس وقت میں جب جمعے کی اذان ہو جائے منع ہے۔ ابن کثیر نے بڑی پیاری روایت نقل کی، ابن کثیر تمام پر جمعے پر بحث کرنے کے بعد آخری میں یہ دکھتا، ہمارے سلف اکابر علماء ان سے یہ قول ہے کہ کوئی آدمی جمعے کے موقع پر اپنا کاروبار بند کر دے، کوئی تجارت نہ کرے، بالکل جمعے کی تیاری کرے، اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں روز مرہ کی نسبت 70 سے زائد برکتیں عطا فرمائے گا، 70 گنا برکت عطا فرمائے گا اگر اس نے جمعے کی تعظیم میں اپنے کاروبار کو بند کر کے جمعے کی نماز کے لیے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کے دن کاروبار بند ہو کر نماز کا اہتمام اور انتظام میں آنا چاہیے۔ اب آج یہ باتیں آپ نے سمجھ لی، اب اس کی فضائل سنن اربعہ میں یہ حدیث آتی، سنن اربعہ ہی سے ابن کثیر نے نقل کی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کرے، بہت شاندار غسل کرے، جیسے غسل جنابت ہوتا، نسوات اچھی طریقے سے کرے، اچھے کپڑے پہنے، سواری پر نہ بیٹھے، جو حسب حال کو دور سے آنے والے ہو تو ان کا اس میں تذکرہ نہ، کیونکہ آبادی محدود تھی اس اعتبار سے حدیث کو بیان کیا گیا۔ سواری استعمال نہ کرے، پیدل آئے، خوشبو لگائے، امام کے قریب بیٹھ جائے، سب سے پہلے آئے، اور آنے کے بعد کوئی لغو نہ کرے، کوئی بری بات نہ کرے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرے، تلاوت میں لگ جائے، درود شریف میں لگ جائے، عبادت میں لگ جائے، امام کا خطبہ جو ہے وہ کان لگا کر کے سنے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ فرمایا ایسے آدمی کے لیے ایک قدم کے بدلے 1 سال کا روزہ اور 1 قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا ثواب ہے۔ برا مت مانیے، حق کا قبول کرنا آسان کام نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں بتاؤ, جب تمہیں پتا ہے کہ جمعے کی نماز اس وقت میں ہوتی ہے, جمعے کی محرومی کا عالم ہے. اچھے بھلے دینداروں کو میں نے دیکھا کہ جب آپ آج بھی جب سلام پھیرے آپ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, پیچھے مڑ کر کے دیکھیے تو کوئی ایک رکعت پڑھ رہا ہوگا, کوئی دو رکعت پڑھ رہا ہوگا, یعنی کوئی خطبے کا آدھا ختم ہونے کے بعد آیا ہوگا, کوئی خطبہ پورا ختم ہونے کے بعد آیا, کوئی ایک رکعت کے بعد آیا, کوئی دو رکعت کے بعد آیا. ارے ہم مسلمان, اور اس قدر جمعے کی عظمت اور آپ کی استغنا کا عالم ہے کہ آپ دو رکعت بھی چھوڑ دیں, ایک رکعت بھی چھوڑ دیں. بڑی حیرت اور شرم کا موقع, اتنی بڑی محرومی مسلمان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو. سب کو معلوم ہے گھڑیاں ہر جگہ آگے تھا, ہر سب کے ہاتھ میں گھڑی موجود ہے. جب معلوم ہے تو وقت کی پابندی کرو, اس لیے نہیں کہ میں کہتا ہوں وقت کی پابندی کرو. یار مصطفیٰ نے جو حدیث بیان کی اس کی برکتیں لوٹ تاکہ دنیا اور آخرت ہمارا سمر جائے. ایک اور حدیث نے فرمایا, جو آدمی اچھی طریقے سے غسل کرے, خوشبو ملے, اپنے گھر والوں کو بھی خوشبو لگا, یہ میں ان حدیثوں کی تلخی کر رہا, اور کسی کو ایزا نہ دے, تکلیف نہ دے, امام کے قریب ہے. جو آدمی سب سے پہلے آیا وہ ایسا جس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ ذبح کیا, دوسرے نمبر پر آنے والا ایسا جس نے اللہ کے راستے میں گائے کو ذبح کیا, تیسرے نمبر پر آنے والا ایسا جس نے اللہ کے راستے میں بکری کو ذبح کیا, چوتھے نمبر پر آنے والا ایسا جیسے اس نے مرغا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, اس کے بعد آنے والا ایسا کہ جس نے اللہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیا. اب تم لیٹ ہوتے جاؤ, تاخیر سے آتے جاؤ, اور برکتیں تاخیر ہوتی جائیں گی. آخری میں جتنے بھی کوئی آئے اجر و ثواب سے اتنی ہی محرومی عزیزان گرامی شروع ہو جائے. اور یہ حدیث میں ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا, میں اسے نہیں لوٹا کہ وقت بہت کم, بلکہ ٹائم ختم ہی ہو گیا میری تقریر کا. اگر کوئی اس طریقے سے جمعہ پر ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ خطبے کا احترام ایسا کہ بالکل اچھی طرح ادب سے بیٹھ, بولا وہ نماز کا قائم مقام, کوئی شرارت کرے, کوئی غلطی کرے, یہ کہنا بھی غلط, ہو میاں کیا کر رہے ہو, یہ کہنا بھی خطبے کے دوران غلط, چپ چاپ بیٹھو, جو کر رہا وہ اپنی بھگتے گا, بالکل خاموش رہو, کسی کو منع بھی نہیں کیا تھا. حنفی فقہ ہمارے یہ کہتے کہ اس میں ساکت ہونے کا عالم یہ ہے کہ جب خطبے کی اذان ہو تو مقتدی خطبے کی اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے. اب خطبے کی اہمیت کا معلوم ہوا آپ کو کتنی ہے, وہ خطبے کی اذان کا جواب بھی نہیں دے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے فتاوا, جب خطبے کی اذان ہو, خطبے کی اذان میں کون ذہن میں رکھیے, خطبے کی اذان کوئی شخص حضور کے نام پر انگوٹھے نہیں چومے گا, اس لیے کہ بالکل صادق رہنا چاہیے. یہ خطبے کی اذان کے لیے اور مقامات پر کیا ہے, علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب موضوعات کبیر میں نقل کرتے, یہ پتا نظر کو اس کا عنوان کیا, یہ حدیث شریف نقل کرتے, حضرت بلال نے اذان کری, صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے, جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے, اپنی آنکھوں پر مل کر کہا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, پھر حضرت بلال یہی کلمات کہے, پھر حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے, کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, اللہم مسکینی بسمع البصر. صدیق اکبر کی جانب پیارے مصطفیٰ نے دیکھا, فرمایا میرے غلام جو ایسا کرے جو صدیق اکبر نے کیا, کل قیامت میں ہم اس سے سبھی ہوں گے. خطبے کی اذان کے علاوہ حضور کے نام کو چھوو, تم یہ مت دیکھو تم کتنے بڑی کلاس کے آدمی. آج میرے سنی بھائیوں کا حال یہ ہے تو اپنے دین پر عمل کرنے میں جھجھکتے, حیا کرتے, ارے ہزار آدمی بیٹھو تو پیارے مصطفیٰ کے نام کو چھوو. اور علماء فرماتے کتب الفقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. حنفی کتب الفقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر لازم کر لے کہ حضور علیہ السلام کا نام اذان میں اور اقامت میں چومنے کا عادی ہو جائے, انشاءاللہ وہ جب تک زندہ رہے گا اندھا نہیں ہوگا. یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کی, لیکن خطبے کا احترام خطبے کی اذان میں نہ چوما جائے, یہ خطبے کے احترام کے طور پہ تھا. عزیزان گرامی یہ جو فرمایا حدیث شریف میں تھی کہ یہ کسی کو اذیت نہ دے, کسی سے کوئی مخاطبت نہ کرے, چپ چاپ سے آئے, کسی کو تکلیف نہ دے. یہ تکلیف کیا ہے؟ میں بار بار اس کا اعلان کرتا ہوں لیکن لوگوں کے کانوں سے جو نہیں رہتی. اب یہ ہے کہ خطبہ ہو اور لوگوں کے کندھوں کو پھلانگنا, یہ لوگوں کی اذیت ہے. جو آدمی ایسا کرے جمعے کی برکت سے محروم رہ جائے گا. ایک اور حدیث میں نے پڑھا کہ فرمایا گیا کہ کوئی آدمی جمعے کے بعد لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتا ہوا آگے آ جائے, ایسے آدمی کو کل قیامت میں جہنم کا پل بنایا جائے, لوگ اس کے اوپر سے گزرے تاکہ اس کو بتایا جائے کہ تو جیسے مومنین کے کندھے پھلانگتا تھا اب لوگ تجھے پھلانگیں گے. اس لیے کندھوں کے پھلانگنے کو بھی مایوس قرار دیا گیا. اور پھر ایک دفعہ فرمایا گیا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا. جمعے کے دن جو عمل ہے کرنے کے, فرما کثرت سے مجھ پر درود پڑھو. یہ عادت اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی کہ جتنی دنیا بھر کی مسجدیں اہل سنت کی ہیں بطور خاص جمعے کی نماز کے بعد ہر مسجد میں درود و سلام کا نذرانا سرکار پر بھیجا جاتا. اور اس نعمت سے ہمارے پڑوسی اور دوسرے لوگ محروم ہیں. یہ سعادت اہل سنت کے حصے میں آئی کہ دنیا بھر کی مسجدیں چلے جائیے, پوری دنیا میں کوئی مسجد اہل سنت کی نہ ملے گی کہ جس میں نماز جمعہ کے بعد درود و سلام نہ ہوتا ہو. اور بھی مسائل کے مشرف ہے کہ عصر کی نماز کے بعد درود کا ختم ہو اور جمعے کے موقع پر ہو. یہ اور ساری باتیں ہیں کہ جو کتابوں میں موجود, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ان تمام فضائل و مناسب کے ساتھ ایک بات یہ بیان کر دی, اے میرے غلاموں, جمعے میں ایک بات ایسی ہے کہ جس میں بندہ جو مانگے اللہ اسے عطا کر دیتا. آپ کے دو چار میں زیادہ لے رہا ہوں, معاف کر دیجئے گا. آپ کو نماز بڑا اہم ہے. ایک ساتھ جمعے میں ایسی کہ جس میں بندہ جو مانگے رب کریم اسے عطا کرتا. اب جناب علماء کرام اللہ ان کی قبروں کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. اب لفظ تعقب میں تو وہ ساتھ کیا ہے؟ شاید جمعے کے دن سحری کھانے کے بعد وہ ساتھ ہوگی, یا تو صبح اٹھنے کے بعد وہ ساتھ ہوگی, یا رات کے 12 بجے وہ ساتھ ہوگی, یا افطار کرنے کے وقت وہ ساتھ ہوگی. تمام علماء نے جو بحث کی سینکڑوں صفحات پر یہ بحث مہم, نتیجہ یہ نکلا کہ جمعے کے وقت وہ ساتھ کہ جس میں بندہ اپنے رب سے جو مانگے اسے عطا کیا جاتا, وہ ساتھ جب ہے جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے, اور اس کے بعد جب سلام تیرے نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ساتھ اتنی دیر تک رہتی ہے. کیونکہ جمعے میں یہی ساتھ کو سب سے زیادہ قابل قدر ہے یا نہیں کہ جس میں خطبہ پڑھا جائے اور جس میں گویا اذان ہو اور جس میں نماز, یہ دورانیہ تمام جمعے کے دورانیہ سے سب سے زیادہ اثر اور عرق آپ کو اس میں ملے گا. تو علماء نے مفتاد قول فتویٰ اس پر دیا, نتیجہ یہ نکلا امام جب منبر پر بیٹھ جائے بس یہ ساتھ شروع ہو جاتی ہے. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایمان پر سلامتی عطا فرما, ایمان پر موت عطا فرما, ہمارے بچوں کو گمراہی سے بچا, ہمارے بچوں کو ایمان پر سلامتی عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما, حرمین کی حاضری عطا فرما, پیارے مصطفیٰ کے در اقدس کے سامنے درود و سلام کی جو توفیق عطا فرما. یہ دورانیہ بہت زیادہ ہے, دعا کرتے چلے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے گا. مگر یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ آواز سے نہ ہو, لب ہلا کر نہ ہو, دل میں کرتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو قبول کر لے اور ہماری یہ سعادت کہ ان دعاؤں میں ایک دعا بھی قبول ہو گئی, تو عزیزان گرامی یقین جانیے کہ ہمارا جمعہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گا. ظاہر بھی سمجھدار, آخرت بھی سمجھدار. بس میں نے 5-7 منٹ آپ کا موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے زیادہ لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.